أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وغنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. اس پر یہ آیات کریمہ کی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون به علما. علم غیب اللہ جان لثابتی، علم کلی اللہ جان لثابتی. عالم الغیب زیم پپٹو باندی پویدن کے زیم مخلوق نو پیدا اللہ وی ما تپتوا مخلوق با ختم شی اللہ وی ہم ما تپت دو زپویگم پار سبان دے. دو مخلوق دو پیدائش نہ چی سڑوان دیو اللہ وی داغیم ما تپت دو پاغی باندی ہم زپوئے ما. مخلوق با ختم شی اللہ وی بیابم زپویگم و بیابم ما تپتی. اس بات دا علم کلی زان لثابتی چا اللہ وی پا ہر یوشی باندی پویدن کے صرف اور صرف زیما. اللہ رب العزت فرمائی یعلم ما بین ایدیہم پویگی پا ہر سباندی. بین ایدیہم چمخ کے دا مخلوقات و نو. وما او پاغ سباندی خلفہم چرست دا مخلوقات و نبی. کڑوان دی سو پاغیم اللہوی پویگم کرست و بسئی پاغیم پویگم. ولا یحیطون بیہ علما احاطہ نشی کولے دوی دا علم دا اللہ یا احاطہ نشی کولے دوی پزاد دا اللہ باندی علمن دا پویدو. دا اللہ دمر سلطنت تے او دمر با سہیدہ چڑے انسان پوس کے دا خبر نشتا چے بخبل علم کے دا خبر راولی. دغرنگ دا اللہ چے کم علم دے او کم پوہ دا انسان دا اللہ دا علم او دا اللہ دا پوے احاطہ نشی کولے. چدے بے ہاتھو کی او یو حد بے معلوم کی چی دمر دا اللہ علم دے او دا دین آخوا دا اللہ علم نشتا. نعوذ باللہ من ذالک. د انسان وس بس کې دا خبره نشته. او کله کله قرآن کې الله چې د خپلو نعمتونو تذکره کوي نو الله رب العزت فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا، کتاسو دا اللہ دا نعمتون شمیرل شورو کے نستاسو وز بس کی دا خبر نشتا چی دا اللہ نعمتون پا خپل شمیر کی راولے تعداد معلوم کے چی سمر دا اللہ نعمتون دی. دا اللہ نعمتون سوک نشی شمارلے و پخبلے ہاتھا کی نشی راوستے، لاپات دا اللہ علم او دا اللہ سلطنت اخوڑی علوی خبر دا. زکا اللہ رب العزت فرمائی وَلَا يُحِيطُ نَبِهِ عِلْمًا، او آیات الکرسی کی لستیو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، احاطن شی کولے دوی پس شی باندے دا علم دا اللہ نا، یعنی زربر پوہ ستانیشتا علم ستانیشتا چی سنا سا دا اللہ سلطنت پاغی باندے زان پوکی او داغی احاطو کی. نانے انسان داستا دوس خبر ندا چرت خالق او چرت مخلوق، او فرق قرآن صفا واضح کرے دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ، او خلق تا سٹول اللہ تا محتاج یے، سمرم چیئے نو ٹول اللہ تا محتاج یے، کہ بادشاہان دی کہ وزیران دی کفیر دے کفقیر دے کپیغمبر دے کفرشترہ کہر سوک دی کجن دے، دا ٹول اللہ تا محتاج دی و اللہ تا عجیز دی. نسکا اللہ رب العزت فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، پویگی دا اللہ پاغس باندی بین ایدیم چمخ کی دا مخلوقات نو وماو پاغس باندی خلفاوم چرس دا مخلوقات نبی ولا یحیطونا بہی علما، اوی آتنی شکولے دوی دا علم دا اللہ یاد ذات دا اللہ علمان دا پویدو. وغنت الوجوه للحی القیوم، بیا اس بات دا قیامت او ترغیب آمار سارے حتا. وغنت الوجوه للحی القیوم، او زلیل بشی مخنا زلیل بشی مخنا دا متکبرینو داغ زان غٹ گڑن کو للحی مخ کے دجوندی ذات القیوم تدبیر کو ان کی ذات. وقد خواب من حمل ظلما، او تحقیق سرا تاوانی بشی حق سوکا حمل ظلما چی بار کڑے و شرک لرا. اللہ وی نن کئی وطن تکبر کئی لوی کئی مستی کئی. وقال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. نن کا متکبر تکبر کئی زان غٹ گنی سوک دا احدی دا وجنا سوک دا مال دا وجنا سوک دا منصب دا وجنا سوک دا جیداد دا وجنا سوک دا خاندان دا وجنا سوک دا علاقی و دا ملک دا وجنا اوے قرآن والا تا تسپک گوری او حق برست تا تسپک گوری او دے تکبرو لوی مستی کئی اللہ وی غم مکوان یو رز رات دن کی دا پاغی کی دا ٹول متکبرین بزلی لشی وغنت الوجوح للحی القیوم او زلی لبشی مخنا دا متکبرینو چاچ تکبر اکڑے دے نو داغ مخ بزلی لشی سمت لب شو زلیل اور سوابوی اتاس مخ کی رسل آیت نمبر 102 کی یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا پاغ ورد باندی چپک بوالی شی پش پیلے کی ونحشر المجرمين يومئذ زرقا او پور تبکو منگا مجرمان پد غورس کی زرقا ملامتا یا زرقا خرستلگی ملامت با ولاڑی زلیل و رسوا با ولاڑی وغنت الوجوه او زلیل بشی مخون دا متکبرینو او کل اگل قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی زق انکا انت العزیز الكریم جہنم کی بوتا اللہ وی اسکا عذاب بے شک ات دنیا کی ڈیر غالب و ڈیر عزت مندوینو زان تا دیر غالب ویل و طاقتور دیویل زان تا دیر عزت مند ویلی حق پرست برسپک قتل او زان تا بدی اچت قتل ننو سکا عذاب تا خودیر عزت مندوی کنا او سکا عذاب چی زلیل و رسواشی اصور علی عمران آخرہ کی تاسو یستیو ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہو ورب زمونگ یقیناً تا حق سوک چی دن ندی کو جہنم تا تحقیق سرا تب اشر میں اغل را سوچ دی جہنم تا دن نکو نو اللہ تب زلیل کی و رسوا بے کی ندیبم زلیل و رسوا بی لیل حی مخی دا جوندی القیوم تدبیر کو ان کی ذاتا حی دا دا اللہ صفت چی ہمیشہ جوندے ذات تے دا جند ہمیشہ دے مرک پہ نرازی چاول ورکڑے ندے دا جند دویم القیوم دے قائم علا ذاتی ہی دے پخپل باندی قائم شوے ندے چا پیدا دے و ندے سو پیدا دی لم یلد ولم یولد ندے سو پیدا و ندے چا پیدا نو القیوم لکہ مونگ پختو کی وائیو خدا نسو مطلب خود آ پخپل راغلے پخپل قائم شوے قیوم تدبیر کون کے دہر یوشی پخپل باندے دہر یوکار تدبیر اللہ پخپل کئی یدبر الامر تدبیر کئی دٹول کارنو من السمائے الالارد دا اسمان نا ترزم کے پورے سمرم چی کارون ری دیدے ٹول تدبیر سوک کئی یو اللہ کئی دا ٹول کارون سوک چلائی او سوکی کئی یو اللہ کئی ندلتا ملنا رب العزت فرمائی للحی القیوم ایت الکرسی جو شروع کولا نسیوے لیو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آل عمران جو شروع کولو نو الیف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم عمدہ سے الفاظ ذکر کرو چامیشہ جو اندے ذاتے القیوم تدبیر کو ان کے داری شدے پخپل باندے وقد خاب من حمل ظلما ابدا کی سراتا وانی بشی اغنسو کا حمل ظلما چی بارکڑے دے شرک لرا چانچی شرک بارکڑے دے سمجھ لب جو چانچی دنیا کی شرک کڑے دے نو در شرک اگا بوج بے بخپلو گو بندی کنا ناغس شو تاوانی شو لاڑ تبا شو برباد شو ومی آمل من الصالحات او غچا چا ملوکړو من الصالحات ذنی کو نا نیکی ستو ویل ها نیکی اغا چر طریقې دو نبی صلی الله و سلام مطابق شه الصالحات من الاعمال ما سوا ش قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چنیک عمل اغدے چا شارے مقرر کڑی وی یعنی دا شریعت مطابق اوشی اس کا یو عمل ڈیر کل عمل دے او چھ رنگ دا طریقے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکی نشتا نو یا سات دا نیک عمل ندے دا بد عمل دے نو دلتا وی من الصالحات دا نیکون یعنی دا پیغمبر پا طریقہ باندی عمل اکڑو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ أَوَاچَاچَ عَمَلُ کړو مِنَ الصَّالِحَاتِ د نیکو نا وَهُوَ مُؤْمِنٌ شردا دې چې د موحد د موحد نیک عمل به انسان لا ال فائدہ ور کوي کله چې د مؤمن وی یعنی عقیده ر توحید وی ورضی له قولا تاسو مخ کې ولست 109 کی تان سولستل ورضی له قولا چې الله در د وینا نه خوشاله راضی وي دنیا کې د توحید وینا کړی وا عقیده د توحید وا نه یا ساتا د جنتی دی دلته موی و هو مؤمن او حال داده شرط داده چې دیو موحد عقیده د توحید وا فلا يخاف ظلما ندی اریگی ظلمن د زیاتینا ولا حزما او ند کمی دا جرنا فلا یخاف ظلمن ندی اریگی د زیاتینا د دې خبرې ندی نه اریگی چې ما سره به قیامت کې زیاته وشي سبوشي زیاته بنا سره وشي ظلم برا سره وشي یعنی د جهنمی عمل به ما پسې واچولې شي او د زما د جنت والا اعمال هغه به بل چا پسې واچولې شي نه ظلم خو لرې خبره الله د ظلم اراده نه کوي ښه وم الله یرید ظلما للعباد الله چرې اراده نه کوي الله د زیاتی په خپلو بندګانو باندې ظلم خو لرې خبره الله د ظلم اراده نه کوي دلتم اللہ رب العزت فرمائی ندی یریگی ظلمن دا زیاتینا ولا حزما او ند کمی دا اجرنا دا دین نی یریگی چیرا اجر بمی کم شی سو جی اجر بمی کم شی یرا سے نا عمل میں ڈیر کڑے و اجر را لکم را کی نا نا نا چی صحیح عقیدی سرا صحیح نیک عمل دکڑے دا پیغمبر پا طریقہ نو اجر بے ولی ندر کن که عمل دی خکڑی وی او عقیده دی غلطه و نو بیا خو اجر نشتا کنا حبیتوت اعمالو هم بیا دی نیک اعمال برباد دی ادول اعمالو هم برباد کرد اللہ غا نیک اعمال دی سور محمد رو بیا یاد کیوئی نو کل چی عقیده دیم ٹیکوا عمل دیم دی سنت و مطابق اوکو نو یاد ساتا اجر با نکمیگی خوا ولا حزما وی روٹے میں از مشوا سو مطلب شو کما شو کنا سو شو کما شو بلاندی باندی لارا نو ولا حزما ند کمی دا جرنا ترغیب للقرآن وکذالک انزل اللہ قرآن عربیا او دغرنگی را لگلے دے منگ دے قرآن لرا قرآن اندلستو کتاب عربیا پا واضح عجب کرے وکذالک عمدہ رنگ انزلنا ہو رالے گلے دے منگ دے قرآن لرا قرآنن دلستو کتاب قرآنن قرآئی اقرأو وے لکھی گی لستو تا ستوئی لستو تا قرآن پا ہر زمانہ کی لستلے شوے دے لیکن تفصیل تا اس تا شوے نا قرآنن دلستو کتاب عربی ین پا واضح جبا کی دے عین ری بی دا دا فصاحت او دا بلاغت دی اگر سمر فصیح جبا را سمر واضح جبا را دا گڑی پا کی تقریباً شپیتن نمونہ دی دا کجوری پا کی تقریباً سر پاس سل نمونہ دی نور دان سے قسمہ قسم شیزونا سمرا فصیح جبا عربی ین پا واضح جبا کلے وصرفنا فیه من الوعید او بیان کڑی دی مونگا پا دیکے من الوعید دا عذابوننا اللہ وی مونگ پا کی عذابون ذکر کڑی دی دا سر پارا لعلهم یتقونا خام خاچ دوی زان اس آتی دا اللہ دا خلافنا عذاب کو قرآن ذکر کئی نو سد پارا عمدے دا پارا ذکر کئی کہ دے خلق و تراتن کی حالت یا چی او توبو باسی دا اللہ دا خلاف نظان اس آتی دا اللہ متی و تابدار بند جوش دے دا پارا لعلهم یتقون اس یوتن قرآن تکینی نا اب اسد عذابون نا خبر شو اچھا اگر عذابون نا خبر نہ رے نو سب دا اللہ دا خلاف نہ زانو ساتھی پوئی ہے کہ نہ پوئی دا خو جراغ ہو کی ناس تو قرآن تا نو قرآن بووری نو قرآن کی عذابون بووری نو کل چی عذابون ووری نو بیا بزان اساتی دا اللہ دا خلاف نا دسر بیر ای غم بی کہ خلاف کوم نو عذاب براش و سزا براش لعلهم یتقون خام خاچ دوی زان اس آتی دا اللہ دا خلافنا او یحدث لهم ذکرا یا پیداش دوی دا پارا ذکر النصیحت یعنی چی بڑی بیان کی دوی دا پارا سا پیداشی پند او نصیحت پیداشی چی دیتے پند او نصیحت واخلی دیسا واخلی پند او نصیحت واخلی دا قرآن اس یوتن و تکینی نا نہ دے بس پند و نصیحت والی نزک وی او یحدث لهم ذکرا فتعال اللہ الملک الحق ندیر اچتے اللہ فتعال اللہ ندیر اچتے اللہ الملک الحق چو آگدار دے پر اختیار الملک الحق چ مالک دے پر اختیار واقدار دے پر اختیار اختیار مند دے پر اختیار دا اللہ لویو بڑائی زک بیانو داود توحید دا اللہ لویو بڑائی زک بیانو چاغ واقدار دے و مالک دے افسر کے تاسو لستیو مالک یوم الدین مالک دے دورز جزا و دا سزا امنگ تفصیل کڑیو چی یو طرف تک مالک دنیا دے نو بل طرف تا مالک الاخرتم دے کہ یو طرف تا دنیا مالک دے نو بل غاڑی تا دا آخرتم مالک دے لکدل توی فتعال اللہ الملک الحق ندیر اچت دے اللہ چی واقدار دے پر اختیار مالک دے پر اختیار او دا اغل لوی ذات یو لوی احسان او یو لوی مہربانی چی قرآن نرا لے گلے نو ادب دا قرآن سے ذکر کئی ادب دا قرآن ولا تعجل بالقرآن تلوار مکو پلستو دا قرآن باندے من قبل مخ کی دینا ایغزا الیک وحیو چی پرشی تاتا وحی دا قرآن بیان دا قرآن جبریل امین بچ قرآن لستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بور سر ور سر ور سر لستو دیر پارا چ نبی علیہ السلام سر غم و یرا مان ہیر نش نہ اللہ ادب رو لی گلو ولا تاجل بالقرآن تلوار مکو پلستو دو قرآن بدنی من قبل مخ کی ردینا ایغزا الیک وحیو چی پورشی تا تا وحی دا قرآن بیان دا قرآن ذکر دا بید بی دا قرآن دا اس تا بے پسی نیت باندی وے تا بے پسی نیت باندی لگی آئی اووے با چیرا مانا حیر نش کزو سر ویم ننو مانا بحیر شی دا یا ساتستانیت ٹک دے خواد دب دا قرآن ندے بید بی دا ذکر نبی علیہ صلات و سلام اللہ منکڑے دے ردینا نو امتی بن منی کی ولا تعجل بالقرآن تلوار مکو پلستو دا قرآن باننے مخ کے ردینا ایوک زائلے کا وحیو ہو چی پرشی تا تا وحی دا قرآن کله چې بیان پوره شي بیا وایه کنه. اور سوال کوا وقر رب زدنی مالا، اور رب زما زیاد کے مال رم مال، مال یاد ہے، مال یاد ہے، سے یاد ہے، علم دو قرآن یاد ہے، وقر رب زدنی علما، اوہ پیغمبر علیہ السلام ورب زما زیاد کے مال در علم دو قرآن، زیاد کے مال در پو دو قرآن، یا ساتک دا قرآن دا علم نا بل شے اچت وے بیا بے پیغمبر تا داغی حکم کڑے وے چھڑا دیا دا زیادت سوال کاؤ. کہ دا قرآن دا علم نا مال اچت وے، اولاد اچت وے، نوکری اچت وے، کاروبار اچت وے، دا دنیا یا عہدہ اچت وے، نبی علیہ السلام تا بے بیا داغی حکم کڑے ہو چھ داغی سوال کاؤ. ثابت دا شو چې علم د قران د دین او چت شي نشته، ځکه نبی علیہ السلام ته حکم کوي وقر رب زدنی علما، او آیا ورب زما زیاد کې مال را پو د قران، علم د قران. هر ټیم دا سوال کوا چې الله مال د خپل کتاب علم را کې او پورا کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ له دعا کوي نو سوي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دا نه وی چې الله مال دولت ول ډیر ورکي، بلکې دعا ول کوي الله ته په دین باندې پوي کې او علم د تاویل وته نصیب کې، قرآن په انجام باندې پوي کې، قرآن په هغه اصل مطلب باندې پوي کې، سوال ول د علم کوي. نن زمون خلق لګیا دي سو کوئی چې مال زیات کو، سوک سکی لگیا دی، سوک سکی لگیا دی، حالان کہ قرآن وی سورہ یونس 58 کی تاسو لستیو هو خیر مما یجمعون، قرآن غور دے دا آنگا سنا چی دا خلق جمع کئی، سوک سا جمع کئی او سوک سا جمع کئی، او تر آگلے قرآن جمع کئی تڑیر غور تڑیر اچھا دی. وقر رب زیدنی علما، او آیا ورب زما زیاد کے مال در علم دا قرآن. صحابی تپوس کئی حضرت دا عالم مرتبہ و درجہ سمر دا عالم و دا عابد دا عوام عبادت گزار درجہ و مرتبہ سنگ دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، دا عالم فضیلت پہ یو عام عبادت کو ان کی باندا سرے لکسن کی زما فضیلت ستاسو پا یو ادنا صحابی باندنے، چرتا دا نبی علیہ السلام درجہ و چرتا دا یو ادنا دا کمزور درجی والا صحابی درجہ. اول روایت کے راضی چھ نبی علیہ السلام بتاو فرمائے دا عالم فضیلت پا عبد باندے دا سے دے لکہ دا سور لسم رسپوک میں فضیلت چھ پا مستور باندے، سمرلوی درجے روشنائی سمرا زیات ہے، نہ عالم ڈیر الوے مرتبہ دا. سر محمد 19 کے اللہ رب العزت فرمائی فعلم انہ لا الہ الا ہو، نہ بدغ زیب آندی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی العلم قبل القول والعمل، باب ایک دی چھ باب دے پدی خبر کے چھ علم مخ کرے بلتا دا بیان نا او پاغی بانی دا عمل کولن، اول علم دے او الی کما قال اللہ تعالی لکہ سنچے اللہ رب العزت فرمائی لی دی فاعلم انہو لا الہ الا اللہ، پوشا چی یقینن شان دارے نشترے بل حاجت روا بید اللہ نا، نو اول وی فاعلم پا کلیمہ باندی فاعلم مخ کے کڑے رے، علم اول ضروری دے، دے وی عمل پکار دے، عمل پکار دے، عملی سے بول علم پکار دے، تش پا عمل باندی نکی گی چھے عمل پکار دے، عمل عمل بکے پا سبان دے، عمل خو بکے پا ازدکڑے شوی علم باندی، نو چھے علم دے ندے ازدکڑے عمل وپا سکے، اول علم ازدکا دا قرآن نو بیا پی عمل کرو، نزق ځکه الله رب العزت فرمایي وقر رب زدني علما، وای ورب زما زیاد کې مال را علم د قران په د قران نور ان شاء الله بیا وایو. یعلم ما بین ایدیم، پویږي الله پاغان سبانی چې مخکې د مخلوقاتونو پاغان سبانی چې رسو د مخلوقاتونو بی احاطا نشی کولی دوی د علم د الله یا د ذات د الله علمن د پوی په ذات د الله یا په علم د الله باندې علمن د پوی وغنت الوجوع للحی القیوم، ذلیل بشی مخونه د متکبرینو للحی القیوم مخیر جواندی او تدبیر کون کی ذات، او دا حقیق سرا تاوانی بای حقا سوکا چه بار کڑو شرک لرا او چا چا ملکڑو من الصالحات دنی کونا، هوا مؤمنون شر دادے چه دیو معاہد، فلا یخافو ظلمن نن دیریگی ظلمن دزیاتینا ولا حزما او ند کمی دا جنن، اون د غرنګي را لګلې د مونږ دی لرا قران اندلستو کتاب عربین په ازي عجب کې دي، او بیان کړي د مونږه په دې کې من الوعید دا صابون نام لعلهم يتقون، خامخا چې دوی ځان او ساتي د الله د خلاف نه یا پیدا شید دوی د پاره ذکر النسیت، ندیر اوچد دے الله چې مالک دے پر اختیا واقدار دے پر اختیا اختیار مند دے پر اختیا، تلوار مکو پلستو دو قرآن باندی مخیر دینا چی پروشی تاتا وحی دو قرآن بیان دو قرآن وقر ربی زدنی علمان، اوہ پیغمبر دے سلاما ورب زمان زیاد کے مالرا علم دو قرآن پو دو قرآن.